Katarzyna Borowiecka, Piotr Metz, Michał Olszański, Tomasz Żonda i Marek Niedźwiecki. Autopromocja. To już jest piąta. Trójkowy budzik. Grażyna Oczkowska, Marcin Gutowski, kłaniamy się raz jeszcze nisko i zapraszamy. Babkę z nami. Hej, kto się bawi z nami, do ciuciu babki zapraszamy. Na pewno każdy tę zabawę zna, na pewno dobrze wie, że ciuciu babka to jest taka gra. Więc wszyscy bawmy się. Babkę z nami. Hej, baw się z nami, baw się razem z nami, do ciuciu babki zapraszamy. Wystarczy tylko krąg ustawić się, chusteczkę jedną mieć i ciuciu babkę szybko wybrać. Raz, dwa, trzy, a wybrać tylko mnie. Czesław Niemen dziś obchodziłby 78. urodziny. Jest 16 lutego, czwartek. Słońce wzejdzie o 6.52. Dzień potrwa 10 godzin i 11 minut, czyli do 17.03. Życzenia przyjmują dziś Danuty, Julianny i Daniele, a także listonosze, bo dziś ich święto, Międzynarodowy Dzień Dostarczycieli Przesyłek. Nie najlepiej u Państwa chyba ze znajomością imion lokalnych listonoszy. Nie ma raczej wiadomości w tej sprawie akurat. Może nieco bardziej rozbudzonym się przypomni. budzik@polskieradio.pl to nasz adres e-mail, a 71335 to numer, pod którym można wysyłać SMS-y do nas. A może to jest dobry dzień, żeby poznać imię swojego listonosza. Thank you. właśnie teraz tak wyliczam wszystkie nasze te oblicza, by sumienia wasze ruszyć, by wyostrzyć nasze uszy. Chociaż piękne macie hasła, chociaż budujecie miasta, to efekty są nijakie. Mamy dla was figę z makiem! Figę z makiem! Figę z makiem! Figę z makiem! Figę z makiem! A my mamy dla państwa obiecaną prognozę pogody. We wschodniej połowie Polski pochmurno jeszcze, choć z większymi już przejaśnieniami, a w rejonach górskich z rozpogodzeniami. Na Podlasiu możliwa marznąca mżawka powodująca gołoleć. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Miejscami, głównie na wschodzie i południu kraju, marznące mgły ograniczające widoczność lokalnie do 200 metrów. Wiatr w całym kraju zachodni, raczej słaby. Za to ciśnienie wysokie, od 1030 do 1036 hektopaskali. Temperatury teraz jeszcze na minusie, choć niewiele, za to w ciągu dnia. Za to w ciągu dnia szaleństwo. 2 stopnie, najzimniej w Suwałkach i w Białymstoku. Wszystko wraca więc do normy. W Gdańsku 4 stopnie, w Warszawie, Kielcach 5, 6 stopni w Łodzi, Toruniu i Bydgoszczy, 7 w Katowicach, 8 w Rzeszowie, Przemyślu, Szczecinie i Gorzowie Wielkopolskim, 9 w Zielonej Górze, a we Wrocławiu i w Jeleniej Górze, jak się rzekło, 11 stopni nawet. Thank you. Jest 5.12 w czwartek, 16 lutego. Z ważniejszych wydarzeń w kraju dzisiaj Główny Urząd Statystyczny poda informacje na temat przeciętnego wynagrodzenia i zatrudnienia w polskich przedsiębiorstwach w styczniu. Arkadiusz Eł, nazywany królem oszustów na wnuczka, wciąż nie stawia się w poznańskim komisariacie. Tymczasem warszawski sąd rozpozna dziś zażalenie prokuratury na decyzję o niezastosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztu. Według śledczych mężczyzna ma na swoim koncie wielomilionowe oszustwa. Miał okradać starszych ludzi nie tylko w Polsce, ale także w kilku europejskich krajach. Co poza tym? Poza tym w południe Rada Mediów Narodowych ma zdecydować, kto zostanie prezesem Polskiego Radia. Sprawdzaliśmy, co przyniesie dzień w Polsce, a za granicą? A za granicą w Bonn, w Niemczech, rozpoczyna się dziś dwudniowa Narada Ministrów Spraw Zagranicznych krajów G20. W kuluarach spotkania ma dojść do rozmów nowego sekretarza stanu USA Rexa Tillersona z ministrem spraw zagranicznych Rosji, Sergejem Ławrowem. Będzie to pierwsza wizyta nowego szefa amerykańskiej dyplomacji w Europie i pierwsze spotkanie Tillersona z jego rosyjskim odpowiednikiem. Plan wzmocnienia wschodniej flanki NATO został potwierdzony wczoraj podczas spotkania ministrów obrony Sojuszu w Brukseli. Dziś rozmowy będą kontynuowane między innymi na temat relacji NATO z Gruzją. Ministrowie obrony państw Sojuszu będą rozmawiać z przedstawicielem Gruzji o dalszej współpracy, choć na razie władze w Tbilisi nie mogą liczyć na ofertę członkostwa, między innymi z powodu sprzeciwu Rosji. A skoro jesteśmy w Rosji właśnie, to w Moskwie i w kazachskiej Astanie prowadzone

23 minuty po piątej w czwartek 16 lutego. Rzut oka na trójkowe kalendarium. 95 lat temu, 16 lutego 1922 roku, przyłączono do Polski Górny Śląsk, a dokładnie 7 lat później urodził się człowiek, który tenże Śląsk potrafił pokazać jak nikt inny. 16 lutego 1929 roku na świat przyszedł bowiem Kazimierz Kutz, reżyser teatralny i filmowy, autor filmów Perła w koronie, Sól ziemi czarnej, Śmierć jak kromka chleba czy Pułkownik Kwiatkowski. Od 2001 roku wicemarszałek Senatu, ponownie wybrany na senatora w 2005 roku. A 16 lutego 1960 roku miała miejsce inauguracja ogólnonarodowych obchodów jubileuszu tysiąclecia państwowości i kultury polskiej. PRL-owskim obchodom towarzyszyło wiele akcji społecznych, jak 1000 szkół na tysiąclecie, zadrzewienie kraju czy badania archeologiczne. Uroczystości zakończono w 1966 roku. 27 lat później, bo 16 lutego 1983 roku zmarła Kazimiera Iłakowiczówna, poetka, tłumaczka, sekretarka marszałka Józefa Piłsudskiego, autorka wierszy lirycznych i refleksyjnych o oryginalnej formie. Wydała m.in. zbiór Zwierciadło nocy czy Popiół i perły. Zaś przed 2 laty, w 2015 roku, zmarła Les Igor, amerykańska piosenkarka pop. I jeszcze raz przypomnijmy ten jubileusz, o którym już kilkakrotnie dziś wspominaliśmy. 16 lutego 1939 roku, 78 lat temu, urodził się Czesław Niemen. Mam tak samo jak ty miasto moje, najpiękniejszy mój świat, najpiękniejsze dni zostawiłem tam, kolorowe sny. Kiedyś zatrzymam czas i na skrzydłach jak ptak będę leciał co sił, tam gdzie moje sny i warszawskie kolorowe dni. Gdybyś ujrzeć chciał wiślański świt, już dziś wyruszaj ze mną tam, zobaczysz jak przywita pięknie nas warszawski dzień. Jak ty miasto moje, a w nim najpiękniejszy mój świat, najpiękniejsze dni zostawiłem tam, kolorowe sny. Gdybyś ujrzeć chciał nadwiślański świt, już dziś wyruszaj ze mną tam, zobaczysz jak przywita pięknie nas warszawski dzień, zobaczysz jak przywita pięknie nas warszawski dzień, warszawski dzień. sen o Warszawie. Dziś w dniu urodzin Czesława Niemena rozbrzmi także wyśpiewany przez dziesiątki tysięcy gardeł wieczorem u nas za płotem. Przy Łazienkowskiej 3 Legia Warszawa zagra w meczu fazy pucharowej Ligi Europy z Ajaxem Amsterdam. Pierwszy gwizdek o 21:05. A my za chwilę spojrzymy na prognozę pogody. Deszczu raczej nie będzie. No chyba, że później i to tylko odrobinka w okolicach Szczecina. Poza tym padać naprawdę nie będzie. Choć we wschodniej połowie Polski teraz pochmurno, a na Podlasiu możliwa marznąca mrzawka powodująca gołoleć, ale to delikatnie, delikatnie. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Miejscami, głównie na wschodzie i południu kraju, marznące mgły ograniczające widzialność lokalnie do 200 metrów możliwe. W całym kraju wieje z zachodu, ale słabo. Ciśnienie za to porządne od 1030 do 1036 hektopaskali. Teraz jeszcze minusowe temperatury w Polsce. Zero tylko w Koszalinie i w Olsztynie, ale w ciągu dnia to co innego. 2 stopnie w Suwałkach i w Białymstoku, 3 w Lublinie, 4 w Gdańsku, 5 stopni w Kielcach, 6 w Łodzi i Toruniu, 7 w Koszalinie, 8 w Szczecinie i Gorzowie, a także w Krakowie i Rzeszowie, 9 stopni w Poznaniu i Zielonej Górze, a we Wrocławiu i Jeleniej Górze aż 11. Brudne buty, moje buty noszą ślady życia. Omijam skróty, idę do buty, mi starczy życia. Są nie do starcia, chociaż plamy są już nie do zmycia. Obiecywały wiele.

Dziękuję za meldunki od stałych słuchaczy. Pan Nikifor gorąco i serdecznie pozdrawia z pogodnego Iwonicza Zdroju. Jeden pan Stefan jak co dzień serwuje nam fotorelacje z tropików, a drugi pan Stefan z Mielca donosi, że za oknem -4, ciemno i sucho, a współczynnik precelkowatości średniego kota osiągnął stopień umiarkowany i zatrzymał się na 74 stopniach. Kot Marian patrzy i się zastanawia. Proszę od nas uściskać Mariana. Tutaj już noc i tym bardziej magicznie brzmi trójkowy budzik rozpoczynający nowy dzień. Pisze z kolei pani Patrycja z Chicago na budzik@polskieradio.pl. Zawsze do usług, pani Patrycjo. Sporo też wiadomości z podziękowaniami za Czesława Niemena dzisiaj. Ależ prosimy, wszak to czysta przyjemność i po prostu obowiązek w dniu jego urodzin. No ale to nie jedyny muzyczny jubileusz. Dzisiaj 59. urodziny obchodzi na przykład Jerzy Styczyński, gitarzysta zespołu Jam. Yeah. Ojejejej, już 5:46, a wypadałoby jeszcze zdążyć za moment zajrzeć do porannej prasy. Ależ ten czas nas goni. Zobaczyć w tobie Boga. Czas goni nas, goni nas, goni nas, goni nas. Cały czas goni nas, goni nas, goni nas. Pogonisz, gubi nas. Czas goni nas, goni nas, goni nas, goni nas. Cały czas goni nas, goni nas, goni nas. Pogonisz, gubi nas. Nie ma nieba, nie ma dla nas szans. Nie ma żalu i litości, podły nas goni czas. Coraz prędzej, czasie pozwól żyć. Proszę wolniej, czasie wolniej, proszę wolniej. O, jak dobrze jest przez chwilę. Wolno nam teraz, czas na relaks. Tak goni, że otwieramy gazetę dopiero teraz. Rzeczpospolita wieszczy. Koniec wojny o pomniki. Senat nie chce już rozbiórki monumentów sławiących m.in. pruski militaryzm, pisze dziennik. Dyrektor Wyższego Urzędu Górniczego we Wrocławiu był osobą szczególnie zasłużoną dla rozwoju przemysłu. Mowa o hrabim Friedrichu Wilhelmie von Redenie. Zwłaszcza zasłużył się na wschodzie Górnego Śląska, dlatego w 2002 roku postawiono mu pomnik na chorzowskim rynku. Monument budzi kontrowersje. Przeciw jego budowie demonstrowała grupa konserwatywnych działaczy z byłym posłem Adamem Słomką. Pomnik ma też jednak swoich zwolenników i tak wkrótce musiałby zostać rozebrany. Tak przewidywał senacki projekt ustawy, nad którym pracę zaczął też Sejm. Jak ustaliła Rzeczpospolita, do rozbiórki jednak nie dojdzie, bo marszałek Senatu Stanisław Karczewski wniósł projekt ustawy w sprawie wycofania tego dokumentu z Sejmu. W naszym dzienniku z kolei czytamy, że w powstającym Centrum Eksperckim NATO w Warszawie bezprawnie przetrzymywano kilkadziesiąt tajnych dokumentów. Tak mówi gazecie Piotr Bączek, szef kontrwywiadu wojskowego. To nie tylko my tak twierdzimy, dodaje, ale także i prokuratura. Osobom z byłego kierownictwa prokuratura postawiła zarzuty z powodu nielegalnego przechowywania dokumentów niejawnych w CEK. To było kilkadziesiąt tajnych dokumentów, mówi Bączek naszemu dziennikowi. Szef SKW podkreśla, że te dokumenty nie miały prawa się tam nigdy znaleźć. Dobre wieści za to w dzienniku Gazecie Prawnej. Polskie meble biją rekordy produkcji i eksportu, czytamy. W 2016 roku z krajowych fabryk wyjechały szafy, stoły i łóżka za 42,5 miliarda złotych, o 9% więcej niż przed rokiem. Większość trafiła za granicę. Polska umacnia pozycję w gronie największych światowych